قربانی پیش کرو، تو جس کی قربانی منظور ہو گئی وہ سمجھو کہ ٹھیک ہے، دوسرا غلط ہے۔ یہ اس بات پر انہوں نے آمادہ کیا آدم علیہ السلام، کہ ان کا جھگڑا آپس میں ختم ہو اور یہ بے جا بات پر اصرار نہ کرے اور جو عمل کرتا رہے۔ تو دونوں نے قربانی پیش کی، قربا قربانن، قربا تثنیہ کا صیغہ، ہر ایک نے ان دونوں میں سے قربانی پیش کی، قربان، قربان فرقان غفران کے وزن پر۔ قربان کہتے ہیں ما یتقرب به الی اللہ، وہ چیز جس کے ذریعے اللہ کا تقرب حاصل کیا جا سکتا، جانور ذبح کیا جائے تب، یا کوئی صدقہ خیرات، یا اور کوئی چیز محتاجوں کو مستحقوں کو دی جائے، جس سے نیت اور ارادہ یہ ہو کہ اللہ کا قرب اور خوشنودی حاصل ہو، اس کو قربان کہتے ہیں۔ یہی جو لذہ کی قربانی میں بھی یہی مقصد ہوتا ہے، اس کو نسخ اضحیہ قربان، یہ سب تقرب اللہ کا ذریعہ۔ امام راضی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ما یتقرب به اللہ، وہ چیز جس کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کیا جاتا ہے اس کو قربانی کہا جاتا ہے۔ عام ہے جانور ذبح کرو تب، یا کوئی صدقہ خیرات وغیرہ دو، اس کو سب کو تقرب اللہ کا ذریعہ سمجھا جائے گا کہ اللہ کی رضا اور خوشنودی اور اس کا قرب حاصل کرنا مقصد ہے، قربان اس کو کہتے ہیں۔ جیسا کہ قرابت اور قربا نسب کے اندر، رشتے کے اندر جو قرب ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے، اور قریب ہونا جیسا، یہ قرب کا معنی ہوتا ہے، نزدیک ہونے کا معنی، کہ نسب میں جو قرابت ہوتی ہے اس کو قرابت کہتے ہیں، قربا کہتے ہیں۔ اور قربان جو وہ چیز جو اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے جو چیز کی جاتی ہے اس کو قربان کہتے ہیں۔ تو دونوں نے قربانی پیش کی اللہ تعالی کی بارگاہ میں، ایک نے، دونوں کا الگ الگ ذوق تھا، ایک کاشتکاری کرتا تھا، ایک گلہ بانی کرتا تھا، بھیڑ بکریوں والا، حابیل بھیڑ بکریوں والا تھا، اور دوسرا کاشتکاری والا تھا۔ تو حابیل نے اپنے جانوروں میں سے اچھا عمدہ جانور وہ اللہ کے راستے میں ذبح کیا، اور جو قائن تھا، قابیل تھا، اس نے اپنی گندم میں سے ردی مال لا کر پیش کیا۔ اب قربانی کا کہ قبولیت کا معیار یہ، جیسا دوسری جگہ موجود ہے سورہ آل عمران میں بھی، کہ یہ بھی چیز تھی کہ قبولیت اس شکل میں سمجھی جاتی تھی کہ آگ آتی تھی اور اس کو جلا ڈالتی تھی، تو آگ آئی اسی طریقے سے اور اس نے حابیل کی قربانی کو جلا دیا، اور وہ گندم والے کی گندم پڑی رہی، اس کی قبولیت ہی نہ ہوئی۔ یہی ہے فتقبل من احدہما، دونوں میں سے ایک کی قربانی تو قبول کر لی گئی اسی علامت کے ساتھ، اور ولم یتقبل من الاخر، دوسرے کی قربانی قبول نہ کی گئی، تو وہ غصے میں اور حسد میں آ گیا، اور اس نے کہا کہ لاقتلنک، میں تجھے مار ڈالوں، میرے راستے میں رکاوٹ بنتا ہے۔ مطلب جو آدم علیہ السلام نے جو ان کو مشورہ دیا، اور پھر وہ انہوں نے وہ سلسلہ قربانی کا پیش کیا، اس میں وہ ناکام رہا، تو اب ماز حسد اور سینہ زوری اور بغض اور عداوت میں آ کر کہنے لگا میں تجھے ماروں گا، چھوڑوں گا نہیں، اپنے راستے سے ہٹاؤں گا تجھے، میری خواہشات کے راستے میں تو آڑے آتا ہے۔ وہ کہنے لگا دوسرا انما يتقبل اللہ من المتقین، کہ بھائی اس میں میرا کیا قصور ہے، خدا تعالی متقیوں سے قبول کرتا ہے، تو میں وصف تقوی کے ساتھ متصف تھا، میری قربانی اللہ نے قبول کر لی، تو بھی اگر وصف تقوی کے ساتھ متصف ہوتا تیری بھی قبول ہوتی، اب بتلاؤ میں تو بے گناہ ہوں، میرا اس میں قصور کیا ہے، قصور تو تیرا ہی ہے کہ خدا متقیوں سے قبول کرتا ہے، تمہارے اندر تقوی نہیں ہے اس واسطے تیری قربانی قبول نہیں ہوئی، اب تو مجھے مارنے کی دھمکی دیتا ہے، میں بے قصور ہوں، تو بھی اگر متقی ہوتا صاحب تقوی ہوتا، صاحب تقوی ہونا کفر شرک نفاق معاصی سے بچنا اور خدا کا خوف رکھنا، اگر تیرے اندر بھی یہ اتقاء ہوتا تو تیری قربانی بھی قبول ہوتی۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آتا ہے، ابو درداء حضور کے صحابہ میں سے بڑے اونچے درجے کے صحابی تھے، حکیم الامت کہلاتے تھے، تو ان کا یہ قول ہے کہ اگر بخدا اگر مجھے یقین ہو کہ میری یہ دو رکعتیں قبول ہو گئی ہیں تو میرے نزدیک یہ دنیا اور معافی ہاتھ سے زیادہ بہتر ہوں گی، صرف دو رکعتیں میں کیوں کہ اللہ نے یوں فرمایا انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ تعالی متقیوں سے قبول فرماتا، تو قبولیت کا مدار تو تقوی ہے، تو میں تقوی کے ساتھ موصوف تھا، اس واسطے اللہ نے میری قربانی قبول کی، تیری قبول نہ کی، قصور تیرا ہے، میں بے قصور ہوں، تو مجھے کس طریقے سے تو یعنی قتل کرنا چاہتا ہے؟ بالفرض اگر تو نے ہاتھ بڑھایا میری طرف مجھے مارنے کے لیے تو میں اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، میں ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا کہ میں تجھے قتل کروں، کیوں میں ڈرتا ہوں کہ مجھ سے کسی قسم کی کوئی زیادتی نہ ہونے پائے، ہاتھ اٹھانے میں تو یہ بھی امکان ہے یہ سمجھا جائے کہ یہ شخص بھی دفاع نہیں کرنا چاہتا، شاید دوسرے کو مارنا ہی چاہتا ہے، اور ایسی صورت میں تو دونوں آدمی مجرم ہوتے ہیں، جیسا حضور کا فرمان ہے القاتل والمقتول کلاہما فی النار، قاتل بھی جہنم میں اور مقتول بھی جہنم میں، صحابہ نے عرض کیا حضور کہ قاتل تو جہنم میں جائے گا، فما بال المقتول، مقتول کیسے جہنم میں جائے گا، فرمایا اس واسطے انہ کان حریصا علی قتل صاحبی، وہ بھی حرص رکھتا تھا اپنے دوسرے مد مقابل کو قتل کرنے کی، لیکن اس کو موقع نہیں ملا، ارادہ دونوں کا ایک تھا، وہ بھی مارنا چاہتا تھا اور یہ بھی، اس کو موقع مل گیا اس کو موقع نہ ملا، ہیں دونوں جہنمی، دونوں جہنم میں جائیں گے، تو اس واسطے میں تو ہاتھ ہی نہیں بڑھاؤں تاکہ کسی قسم کی زیادتی میری جانب سے نہ ہونے پائے، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں جو رب العالمین ہے، اور اب یہ ہے کہ اس آیت سے یہ اخذ نہیں ہوتا کہ اپنا دفاع نہیں کرنا چاہیے، اس میں کئی وجوہات ہیں، بعض یہ فرماتے ہیں کہ یہ ان کی آدم علیہ السلام کی شریعت کا مسئلہ کہ مظلوم ہاتھ نہ اٹھائے، ہماری شریعت کا مسئلہ یہ ہے جیسا قرآن میں موجود ہے، جو آدمی ظلم کرتا ہے اس کے ساتھ مقابلہ کرنا چاہیے، یہ مقابلہ کرنے کی اجازت ہے، وَلِمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ، قرآن میں یہ مظلوم ہے اس بدلہ لینا چاہتا ہے اس کے لیے اجازت ہے، يَفَاتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا تَدَا عَلَيْكُمْ، جتنی تعدی اس نے کی ہے تم بھی اس کا جواب دو، یہ ہماری شریعت میں روا ہے، البتہ اس کو مقام عظیمت کہا جاتا ہے، اور اگر صبر کر جائے، شہادت کا درجہ پائے تو بہت اونچا درجہ حاصل ہو جائے گا، وہ ہے عزیمت. اور یہ رخصت ہے انتقام لینا، بدلہ لینا، اس کی اجازت ہے صرف، لیکن عزیمت اس میں ہے کہ نہ لے. جیسا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ نہیں اٹھایا، نہ حکم دیا اپنی فوج کو یا آدمیوں کو کہ ان کا مقابلہ کرو یا ان کو. یہ عزیمت کا مقام ہے، بہت بڑا اور اونچا درجہ اس سے نصیب ہوگا. تو دفاع تو جائز ہے، لیکن انہوں نے اس دوسرے مقام کو اختیار کیا، میں ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا. انی اریدو، میں چاہتا ہوں، ان تبوا لوٹے تو میرا گناہ لے کر، اور اپنے گناہ بھی لے کر. اپنے گناہ تو لے کر جائے گا، لیکن میرا گناہ کیسے؟ یہ تو قرآن کے ضابطے کے خلاف ہے. اللہ تذر و واضر تم وزر اخرا، ملت ابراہیمیہ کا مسلمہ اصول ہے کہ ایک کا گناہ دوسرا نہیں اٹھاتا، ہر ایک اپنا گناہ ہی اٹھائے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے، بے اسمی، مفسرین کرام فرماتے ہیں بالاتفاق، اس کا مطلب ہے بے اسمی میرے قتل کا گناہ، اے میرے قتل کا گناہ بھی اور اپنے گناہ بھی لے کر جائے، یہ مراد ہے. یہ نہیں ہے کہ میرے باقی گناہ بھی تو لے جائے. حضرت انور شاہ صاحب کشمیری رحمت اللہ علیہ محدث، وہ فرماتے ہیں کہ اس کا ایک باریک اور لطیف معنی بھی ہو سکتا ہے، وہ یہ کہ جب تو مجھے قتل کرے گا بے گناہ، تو حضور کا یہ فرمان ہے سیف محا الذنوب، کہ تلوار جو ہوتی ہے یہ گناہوں کو مٹا دیتی ہے. اس لیے جو شہید ہوتا ہے وہ اس کے گناہ ختم ہو جاتے ہیں سوائے قرضے کی، الا الدین، سب گناہ تلوار چلتے ہی اس کے سب گناہ معاف مٹ جاتے ہیں. تو مجھے مارے گا تو میرے سارے گناہ بھی مٹ جائیں گے، تو اب جائے گا تو وہ میرے گناہ بھی ادھر ہی چلے جائیں گے تیرے ساتھ ہی. یہ نہیں کہ وہ تجھ پر پڑیں گے، لیکن مارنے کی وجہ سے تو وہ سارے معاف ہو جائیں گے، اور تیرے گناہ تو ہیں ہی وہ. یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے، لیکن واضح مطلب یہی ہے، یہ سببیت والا، میرے قتل کا گناہ اور اپنے گناہ یہ لے کر تو جائے، میں ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا. تو نتیجہ کیا ہوگا؟ فتکون من اصحاب النار، تو جہنمی بنے گا. پھر جہنمی تو بننا ہی ہے خود کے قتل نا حق کر رہا ہے، جو اکبر القبائر میں ہے، کبیرے گناہوں میں بھی پھر بڑا جرم ہے، شرک کے ساتھ، کفر کے ساتھ ملتا، جھوٹی شہادت، قتل، ناحق تہمت لگانی، جو چند گناہ ہیں بڑے گناہوں میں بھی زیادہ، ان میں یہ بھی ہے، قتل ناحق ہے. اور دوسری جگہ موجود ہے، من قتل مومن متعمدن فجزاء جہنم خالدن فیہا، مومن کو نہ قتل کرے گا اس کی جزا ہمیشہ کے لیے جہنم ہوگا. یہ بھی فرمایا، اگر حلال سمجھتا ہے تو مرتدی ہے، کافر ہی ہے، اور ہمیشہ جہنم میں ہوگا. اگر کافر نہیں، حلال نہیں سمجھتا، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑی دیر تک اس کو جہنم میں رہنا پڑے گا، بہت عرصے تک، کہیں چل کر کے معافی ملے گی وہ ایمان کی بدولت. میں چاہتا ہوں کہ لوٹے تو تبوا لوٹے میرا قتل کا گناہ لے کر، اپنا گناہ بھی ہوگا تو پھر دوزخ والوں سے. وذالک جزاء الظالمین، ظلم کرنے والوں کی جزا یہی ہوا کرتی، ظالموں کی سزا یہی ہے کہ وہ جہنم میں جائے، کیوں اگر ایسا کرے گا تو جہنمی بنے گا. نہ حق مجھے قتل کرے گا، قصور سارا تیرا ہے، میرا قصور نہیں، متقی تو نہیں ہے، قربانی تیری قبول نہیں ہوئی، ناجائز بات تو کر رہا ہے، قانون شریعت کو توڑتا ہے، ٹولتا مجھے مارنے کی دھمکی دیتا ہے. تو اس کا نتیجہ تو یہی ہوگا کہ ظالموں کی سزا یہی ہوا کرتی ہے کہ خدا کی ابدی گرفت میں مبتلا ہو جائے. الشیطان الرجیم، بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم فطوعت له نفسه قتل اخیه فقتله فاصبح من الخاسرین فبعث الله غرابا يبحث في الارض ليريه كيف يواري سوءة اخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين فتوعت له پس آمادہ کیا اس کو اس کے نفس نے اپنے بھائی کے قتل پر فقتله پھر اس نے اس کو قتل کر ڈالا فاصبح پس ہو گیا وہ من الخاسرین نقصان اٹھانے والوں میں فبعث اللہ پھر بھیجا اللہ تعالی نے ایک کوے کو یبحثو وہ کریدتا تھا زمین کو لیریہو تاکہ دکھائے اس کو کیف یواری کس طرح چھپائے وہ سوات آخی ہے اپنے بھائی کی لاش کو کالا وہ کہنے لگا یا ویلتا ہے افسوس کیا میں عاجز ہو گیا ہوں اتنا عاجز ہو گیا ہوں کہ میں اس کوے جیسا ہوں کہ میں اپنے بھائی کی لاش کو چھپا دوں فاصبح من النادمین پھر ہو گیا وہ پچھتانے والوں میں آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا ذکر ان کا تنازع اور پھر دونوں کا قربانی پیش کرنا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک کی قربانی حابیل کی قربانی قبول کی گئی اور قابیل اور یا قائن کی قربانی قبول نہ کی گئی وہ غصے میں آ گیا اور اس نے قتل کی دھمکی دی تو جس کی قربانی مقبول ہوئی تھی اس نے کہا کہ اس میں میرا کیا قصور ہے اللہ تعالیٰ متقیوں سے قبول کرتا ہے اگر تمہارے اندر بھی تقوی کی صفت ہو تو اللہ تمہاری بھی قبول کرے گا تو میں بے گناہ ہوں میرا کیا قصور ہے اگر تو ایسا کرے گا اپنا ہاتھ میری طرف بڑھائے گا تو میں اپنا ہاتھ تیری طرف نہیں بڑھانے والا تجھے مارنے کے لیے قتل کرنے کے لیے کیونکہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں جو تمام جانوں کا پروردگار ہے کہ مجھ سے کسی قسم کی زیادتی یا کوتاہی نہ ہونے پائے اور تم اگر ایسا کرو گے تو پھر یہ ہوگا کہ تم میرے قتل کا گناہ بھی اور اپنے گناہ بھی اٹھا کر لوٹو گے اور نتیجہ یہ ہوگا کہ جہنمی بن جاؤ گے کیونکہ ظالموں کا بدلہ اور سزا ایسے ہی ہوا کرتی ہے تم سری ظلم کرنے والے بنو گے اس مظلوم بھائی نے حابیل نے یہ بات اس کے قتل کی دھمکی کے جواب میں کہی تھی اور یہ تو بڑی مؤثر بات تھی کہ بے گناہ تم قتل کرو گے میں تو کسی قسم کا ہاتھ اٹھانے والا نہیں ہوں اس کا نتیجہ بہت خراب ہوگا تمہارے حق میں تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ وہ آدمی باز نہیں آیا فتوعت تاوات یا توات آمادہ کر دینا آسان کر دینا مزین کر دینا ہموار کر دینا یہ معنی یہ لفظ دیتا ہے فتوات لہو نفسہ اس کے نفس نے آمادہ کیا اس کو بھائی کے قتل پر حالانکہ اس نے بہت ہی اچھے طریقے سے اس کو بات سمجھائی تھی جواب دیا تھا جب اس نے پہلے قتل کی دھمکی دی لیکن وہ بات بھی اس پر اثر انداز نہ ہوئی اور اس کے نفس نے اس کو آمادہ کر لیا کہ اس کو ہٹاؤ راستے سے. یہ تمہ نفس نے آمادہ کیا اور قتل ہو اس نے اس کو قتل ہی کر ڈالا, مار ڈالا جان سے. نفس نے آمادہ کیا, نفس اور شیطان کی تصویر سے یہ بات پیدا ہوتی ہے. ان نفس لامارتم بسو, جو اللہ نے فرمایا ہے نفس کی ایک صفت یہ بھی ہے جو برائی کی طرف انسان کو آمادہ کرتا ہے, حکم دیتا ہے. ہر گناہ میں ایسا ہی ہوتا ہے, ابتدا میں جھجک محسوس ہوتی ہے اور آہستہ آہستہ نفس بھی انسان کو آمادہ کرتا ہے اور شیطان بھی, پھر آدمی وہ گناہ کر لیتا. جب کر لے ایک دفعہ تو پھر آگے اس کے لیے راہ ہموار ہو جاتی, جیسا کہ حدیث میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے کہ ابتدا میں انسان کا جو ضمیر ہوتا ہے وہ منع کرتا ہے آدمی. واعظ اللہ فی قلب کل مومن, یہ بھی تو آتا ہے ہر مومن کے دل میں ایک واعظ ہوتا ہے خدا کی جانب سے. اس واعظ سے مراد ہے وہی ضمیر انسان کا, وہ بیدار ہوتا ہے. جب انسان گناہ یا کوئی برائی کرتا ہے تو وہ اس کو خبردار کرتا ہے کہ اس سے بچ جاؤ, اچھا نہیں. تو اگر انسان پہلی مرتبہ گناہ کرتا ہے پھر بھی یہ موقع ہوتا ہے کہ اگر باز آ جائے, توبہ کر لے, پھر بھی اس کے دل کے اندر جو سیاہ نقطہ گناہ کا پڑ جاتا ہے وہ بھی صاف ہو جاتا ہے. لیکن اگر وہ توبہ نہیں کرتا, خدا سے معافی نہیں مانگتا, تو وہ دل کی سیاہی اس کی بڑھتی جاتی ہے. آہستہ آہستہ سارا دل تاریخ اور سیاہ ہو کر رہ جاتا ہے. کلا بل رانا اعلی قلوبہم ما کانوا یکسبون کی منزل آ جاتی ہے کہ سن لو, ان لوگوں کی برائیوں کی وجہ سے ان کے دلوں پر زنگ چڑھ گئے. بالکل جیسا زنگ چڑھ کر لوہے پر اس کو سب سیاہ کر دیتا ہے اور کھا جاتا ہے, ایسے ہی گناہ بھی انسان کے دلوں کو سیاہ کر دیتے ہیں اور کھا جاتے ہیں, سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے. تو ابتدا میں تو ایسا ہی ہے, جھجک محسوس ہوتی ہے, آدمی اقدام نہیں کرتا, لیکن نفس اس کو ابھارتا ہے اور مزین کرتا ہے, اس کے لیے آمادگی پیدا کرتا ہے, تحصیل پیدا کرتا ہے کہ یہ تمہارے راستے کی رکاوٹ ہے, اس کو تم ہٹا دو, بس تمہاری سب خواہشات پوری ہو جائیں, تمہیں سکون مل جائے گا. یہ تمام گناہ اسی طریقے سے دنیا میں ہوتے ہیں, نفس اور شیطان کی تصویر سے کہ ان کو ہٹاؤ راستے سے, بس یہ دور ہو گئے تو تمہاری تمام مرضیات پوری ہونے لگیں گی. اس واسطے اللہ نے فرمایا فطوعت, آمادہ کیا اس کو, راضی کر لیا اس کو اس کے نفس نے اپنے بھائی کے قتل پر, اور اس نے اس کو قتل کر ڈالا. کس طرح قتل کیا, سب تفسیری روایتوں میں بازی کہتے ہیں غفلت پا کر اس نے اس کو مار ڈالا, سویا ہوا تھا تو اوپر سے پتھر مار کر اس کا سر کچل لیا. بہرحال جس شکل میں بھی ہو اس نے اس کو مار ڈالا, قتل کر ڈالا. تو قتل کر ڈالنے کے بعد اللہ نے فرمایا فاصبح من الخاسرین, ہو گیا وہ شخص نقصان اٹھانے والوں میں جس نے قتل کیا. دنیا کا نقصان تو یہ ہے, باپ کی ناراضگی, ماں کی ناراضگی, وہ بھی ہر وقت اس کے سر پر سوار رہے گی. آدم اور حوا علیہم السلام, ان کی ناراضگی, اور ایسے نیک بھائی سے محروم رہ جانا, یہ تھوڑا خسران ہے. عرب لوگ کہا کرتے ہیں المرء کثیر بأخیہ, آدمی بھائی کی وجہ سے کثیر ہوتا ہے، اس کو کثرت ہوتی ہے. فارسی والے کہتے ہیں ہر کے برادر ندارت قوت بازو ندارت، جس کا بھائی نہیں ہے اس کی قوت بازو نہیں ہوتی. بھائیوں کی وجہ سے انسان کو قوت بازو حاصل ہوتا ہے، وہ تکلیف کے وقت مصیبت کے وقت کھڑے ہوتے ہیں، ساتھ تعاون کرتے ہیں. بھائی کی بہت بڑی قدر و منزلت ہے، قوت بازو ہوتا ہے، اس کو قتل کرنے سے قوت بازو سے محروم رہا ہو. جیسا کہتے ہیں کہ ہر کے مادر ندار شفقت ندار، جس کی معنی ہوتی شفقت سے محروم ہوتا ہے. ہر کے زن ندار آسائش تن ندار، فارسی والے یہ کہتے ہیں، فارسی مانوں کا محاورہ. اگر بیوی نہیں ہے تو آرام، جسم کا آرام حاصل نہیں، راحت حاصل نہیں. اللہ نے بیوی کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ لتسکنوا الیہا، تم کو سکون اور راحت نصیب ہو. بہرحال، اور بھائی کے بارے میں یہ دنیا کا عام تصور بھی یہی ہے کہ دست بازو ہوتا ہے بھائی انسان کے لیے یہ. اور پھر ایسا کہ نیک نہایت متقی ایسے بھائی اور ایسے بازو سے محروم ہونا کتنے بڑے نقصان کا باعث ہے انسان کے لیے. اور پھر یہ ہے کہ اس کے علاوہ گناہ اخروی نقصان بھی انسان، اس شخص نے ظلم اور قطع رحمی کی انتہا کر دی. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ سب سے پہلی خون ریزی زمین پر ہوئی، اس سے پہلے تو کوئی خون نہیں بہا گیا کسی، یہ پہلی خون ریزی تھی، قطع رحمی تھی، ظلم تھا اور بڑا گناہ تھا. اور آخرت کی سزا بھی ہے، قتل عمد کیا اس نے دیدہ اور دانستہ اپنے بھائی کو، اپنی خواہشات پورا کرنے کے لیے، غلط خواہشات پورا کرنے کے لیے. اور اتنا بڑا اس نے ظلم کیا تو فاصبح من الخاسرین، وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوا. پھر اس قتل کا اثر اس پر ہوا، ماحول پر بھی ہوا. سب یہ تفصیلی روایتوں مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ اس کے جسم میں سیاہی پڑ گئی، بدن کا تغیر واقعہ ہو گیا اس کا، قاتل کا. اور خارجی دنیا کے اندر پھل کڑوے ہو گئے، درختوں کے ساتھ کانٹے لگ گئے، اور ایسی ناگوار باتیں سامنے آنے لگی. تو بہرحال اس قتل ناحق کا وبال اس شخص کے لیے بھی ہمیشہ کے لیے قائم رہا. حدیث میں آتا ہے کہ جو انسان بھی ناحق قتل کیا جاتا ہے تو ایک گناہ ابن آدم کے حصے میں بھی لگایا جاتا ہے. یہ پہلا آدم کا بیٹا جس نے ناحق قتل کیا تھا، ایک گناہ اس کے لیے بھی لکھا جاتا ہے اس کے نامہ اعمال میں. تو قیامت تک جتنے بھی قتل ناحق ہوں گے، ایک ایک گناہ ان کا، اس کو بھی لکھا جائے گا اس کے نامہ اعمال میں. کیوں؟ حضور نے فرمایا لئنہ اول من سن القتل، اس لیے کہ اس نے قتل کا دستور دنیا میں سب سے پہلے رائج کیا. تو نیکی کا دستور رائج کرے یا برائی کا، اس کو کہ وہ سبب ہے، اس کا علت بن رہا ہے، اس کو بھی ایک ایک ملتا جائے گا گناہ. اور جو نیکی کا دستور قائم کرے گا اس کو ایک ایک نیکی ملے گی، یہ سبب اور ذریعہ بن گیا اس کا. تو جو آدمی بھی ناحق قتل کیا جائے گا ابن آدم پر، کفلم میں نہ ہو ایک گناہ کا ایسا اس کو بھی ملے گا. لئنہ اول من سن القتل، احساس تھی کہ اس نے سب سے پہلے دنیا میں قتل کے طریقے کو رائج کیا اور جاری کیا ہے. تو اس لحاظ سے بھی بہت نقصان میں پڑنے والا ہو گیا وہ. پھر یہ ہے کہ قتل کرنے کے بعد اس کو کچھ سمجھ میں نہ آئی بات، کہ اب کیا کرے، مار تو ڈالا جان سے تو اب کچھ سمجھ نہیں، اس سے پہلے کوئی موت واقعہ نہیں ہوئی تھی، یہ پہلی موت تھی، تو اب یہ جو بے جان لاش پڑی ہوئی ہے اس کو کیا کرے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا اسے. کوئی پہلے اس قسم کی واقعہ ہوتا دیکھتا تو ہوتا کہ اس کو کیا کرے، کچھ چھپانے والی بات بھی اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی، اور حیران پریشان پھر رہا ہے، سرگردان پھر رہا ہے. بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں کچھ عرصے تک اس کو گٹری کی طریقے سے اپنے کندھے پر اٹھائے پھرتا تھا، لاش نے سڑنا شروع کیا تو پھر اور زیادہ پریشانی لائق ہوئی، اور دماغ اس کا عقل چکرا رہا ہے، سمجھ نہیں آ رہی کیا کرے. تو اللہ تعالی نے یہ بات بیان فرمائی، فبعث اللہ غرابن، غراب کوے کو کہتے ہیں، بائبل کے اندر بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے لیکن وہاں کوا نہیں ہے بلکہ جنگلی فاختہ لکھا ہوا، یہودیوں کے تصور ہیں، وہ تغیرات ہیں، تحریفات ہیں، سمجھیں. اللہ نے صراحت کے ساتھ کوے کا ذکر فرمایا، کوا یہ پرندہ جو ہے، اللہ نے کوے کو بھیجا. یب حسو فی الارض، وہ زمین میں کریدنے لگا. یہاں کئی باتیں مفسرین کرام نے لکھی ہیں، ممکن ہے کوئی بات ہو، دو کوے تھے آپس میں لڑے اور ایک نے دوسرے کے پر وغیرہ نوچ ڈالے اور غالب آ گیا اور مار ڈالا اس کو، اور مار ڈالنے کے بعد پھر زمین کو کرید کر تو اس کی لاش کو اندر دبا دیا، میں چونچ کے ساتھ پنجوں کے ساتھ زمین کو کریدا، اور وہ مردہ کوا جو تھا اس کو وہاں داب دیا زمین. اور بعض یہ فرماتے ہیں کہ کوا نہیں تھا، کوئی چیز تھی، کوے کی عادت ہے کہ کوئی چیز اگر اٹھا کر لے جاتا ہے اس وقت ہی اگر کھانی نہیں ہوتی تو اس کو دبا کر کے رکھ دیتا ہے دوسرے موقع پر کھانے کے لیے. ویسے کوے کا انتخاب قدرت کی بھی ایک نشانی ہے، کیونکہ کوے کی جنس میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ یہ اپنے کسی ہم جنس کی لاش کو دیکھ کر کے وہاں بہت شور کرتے ہیں. اگر کوئی مردہ کوا ہو تو سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں جب تک کہ وہ چھپ نہ جائے کہیں، دبا دیا نہ جائے یا ختم نہ ہو جائے، تو یہ بہت شور کرتے ہیں. تو اس لیے اللہ تعالی نے کوے کو بھیجا اور اس نے زمین میں بحث مانے کریدنا، اپنی چونچ کے ساتھ پنجوں کے ساتھ زمین کو کرید کر تو اس نے کسی چیز کو دفن کیا، دوسرا کوا تھا یا کوئی اور چیز تھی، بہرحال اس کو دفن کیا. اللہ تعالی کی حکمت یہ تھی، لے یوری یاہو کیف یواری سو آتاخی، تاکہ اس شخص کو بتلا دے کہ کس طرح وہ اپنے بھائی کی لاش کو چھپائے زمین کے اندر، اس کو تو یہ بات بھی معلوم نہیں ہے. سوا اعضائے مستورہ کو بھی کہتے ہیں، لاش کو بھی کہتے ہیں، جسم کے برہنہ حصوں کو بھی کہتے ہیں، مطلق جسم پر بھی اطلاق کیا جا سکتا ہے، مراد لاش ہے یا وہ بے جان لاش جو ہے اس کو کس طریقے سے یہ چھپائے، نظروں سے اوجھل کرے، اوپر زمین پر رہے گی تو آنے جانے والے دیکھیں گے، تو تذلیل و توہین ہے. اور ایک یہاں ہی اس پہلی میت کے وقت سے یہ دستور بھی ایک پرندے کے ذریعے اللہ نے سمجھایا کہ اس طریقے سے کرو، میت اگر واقع ہو جائے تو اس کو چھپا دو. یہ دفن کا سلسلہ فطری ہے، یہ نیچرل ہے، باقی جتنے طریقے بھی ہیں وہ ان نیچرل ہیں، غیر فطری ہیں. کہ زمین میں دبانے والا، اس میں توہین بھی نہیں ہے انسان کے جسم کی، اور حفاظت بھی ہے. اور اللہ نے زمین کا خاصہ بھی یہی بیان کیا ہے، الم نجعل الارض کفاتا احیاء و امواتا، زندوں کو بھی اپنے اوپر تھامتی ہے اور مردوں کو بھی اپنے اندر سمیٹ لیتی ہے زمین، اس کا خاصہ ہی اللہ نے یہ رکھا. اور ویسے ثم اماتہ فاقبرہ، اللہ نے انسان کی سلسلہ زندگی اور موت کو اس طرح بیان فرمایا، موت طاری کی، پھر اس کو قبر میں ڈال دیا. قبر میں ڈالنا یہی فطری بات ہے، جلانا بھی توہین ہے اور مجوسیوں کا طریقہ کار بھی بالکل ہی باطل ہے کہ وہ کھلا رکھ دیتے ہیں، لاش کو اور کچھ چیزیں آ کر کے گوشت نوچ لیتی ہیں، ہڈیاں نیچے گر پڑتی ہیں اور پھر وہ ان کو کہیں ادھر ادھر رکھ دیتے ہیں. یہ طریقہ بھی غلط ہے. صحیح طریقہ یہی ہے، نہ جلانے والا ٹھیک ہے اور نہ اس طریقے سے کھلا چھوڑ دینا اور پرندوں سے یا درندوں سے اس کے گوشت کو نچوا دینا اور کھلا دینا، یہ بھی فطری نہیں ہے. فطری یہی بات ہے کہ عزت احترام کے ساتھ اس کو زمین میں دفن کر لو. تو یہ طریقہ بھی اللہ تعالی نے اس پرندے کے ذریعے یہ سمجھایا. تو جب یہ اس نے دیکھا کہ کوے کی ایک کارگزاری کو دیکھا کہ وہ دوسری چیز کو یا دوسرے کوے کو زمین میں دبا رہا ہے، کھود کر جگہ، اس کو بات سمجھ میں آئی تو افسوس کرنے لگا، یا ویلتا، افسوس ہے مجھ پر، عاجز تو کیا میں اتنا عاجز ہو گیا ہوں کہ اس کوے جیسا بن جاتا ہوں. یہ اپنے اوپر افسوس کر رہا ہے کیا میری عقل اتنی بھی نہ رہی جیسی ایک پرندے کی ہے. تو پرندے نے بھی اپنے دوسرے میت کو دب دیا زمین میں، میں تو اتنا بھی نہ کر سکا. یہ اپنے آپ کو ملامت کر رہا ہے اور اپنی کمزوری کو ظاہر کر رہا ہے کیا میں اتنا عاجز ہو گیا کہ میں اس کوے جیسا بن جاتا. فواری سوات آخی، اپنے بھائی کی لاش کو میں چھپا دیتا زمین کے اندر. بڑے افسوس کا مقام ہے کہ مجھ پر اتنی تاریکی چھا گئی، اتنی بے عقلی آ گئی کہ میں اس کوے سے بھی زیادہ گیا گزرا ہو گیا. اور ویسے قانون کی بات یہ ہے، جیسا کہ اس صورت مبارکہ کے اندر ابتدا سے اوفو بالعقود، نقض یاد نہ کرو، عہد کو پورا کرو اور قانون کی پابندی کرو، اگر ایسا کرو گے تو تم کو ترقی نصیب ہوگی. قانون کو توڑو گے، معاہدے کی خلاف ورزی کرو گے، نقض یاد کرو گے، برے نتائج سامنے آئیں. یہود ملعون ہوئے، سنگ دل ہوئے، نصارہ میں جنگ و جدل کے سلسلے قائم ہوئے. تم بھی اگر نقض یاد کرو گے، قانون کو توڑو گے، اس کی خلاف ورزی کرو گے، یہ تمام بیماریاں تمہارے اندر پیدا ہوں گی. قانون کی پابندی میں ہی انسان کا عروج ہے اور ترقی ہے. انسان مکلف ہے، اللہ نے اس کو مکلف بنایا. مکلف کا معنی ہے قانون کی پابندی کرنے والا بنایا. اس کی فطرت میں اللہ نے ملکیت اور بہیمیت کی کشمکش رکھی ہوئی ہے اور اس کا تقاضا ہے کہ انسان قانون کی پابندی کرے. قانون خداوندی اور قانون شرع مراد ہے. اس کو توڑے گا تو تنزل میں جائے گا، اگر اس پر اصرار کرے گا تو بالکل ڈاؤن ہو جائے گا، ایسا ہو جائے گا جانوروں سے بھی بدتر ہو جائے گا. یہ قانون کو توڑنے کے نتیجے میں یہ بات آتی، انسان جانوروں سے زیادہ گر جاتا ہے، درندوں سے، پرندوں سے بھی زیادہ کمتر مخلوق ہو جاتا ہے. ثم رددنا اسفل السافلین کا مطلب یہی، قانون کی خلاف ورزی کی، پست ہو گیا، ذلیل ہو گیا انسان، درندوں سے، کیڑے مکوڑوں سے بھی زیادہ گزر جاتا ہے انسان. یہاں ایک کوے سے بھی بات ظاہر ہے، افسوس کہ میں اتنا بھی نہ ہوں. قانون خداوندی کو توڑنے کے نتیجے میں ایسی بے عقلی اس پر چھا گئی، وہ حیران پریشان ہے، سمجھ میں نہیں آ رہی بات. فاصبہ من النادمین، ہو گیا پچھتانے والوں میں. یہ پچھتانا توبہ کے لیے نہیں تھا، اپنی عاجزی پر اور اپنی کمزوری پر اور بے عقلی پر پچھتانا تھا، توبہ کا نہیں تھا. کیونکہ توبہ کا کرو تو معافی مل جاتی ہے. اگر انسان نادم ہو جائے، توبہ کا معنی نادم ہوتا، التوبہ تو ان ندم، حدیث میں یہ الفاظ بھی آتے ہیں، حضور کا فرمان، توبہ ایسی ندامت کا ہی نام. کہ جو گناہ کیا ہے اس کو برا منائے کہ یہ میں نے کیوں کیا، غلط کیا، اور آئندہ کے لیے عزم کرے کہ ایسی بات نہیں کروں گا، یہی توبہ ہے. لیکن یہ جو تھا اپنی کمزوری پر اور بے عقلی پر اور بے وقوفی پر نادم ہو رہا، اس واسطے یہ ندامت توبہ والی نہیں مراد یہاں. جیسا کہ گناہ کے بعد آدمی نادم ہو جاتا ہے، توبہ کرتا ہے تو معافی بھی مل جاتی ہے، اس قسم کی بات نہیں، بلکہ اپنی عاجزی پر، کمزوری پر، بے عقلی پر نادم ہو رہا. جیسا کہ ظاہر ہے کہ لاش کو چھپانے کا طریقہ بھی معلوم نہ ہو سکا، حتیٰ کہ پرندے سے یہ بات اس نے سیکھ کر تو بھائی کی لاش کو زمین میں دفن کیا. اور یہ جو قسم کی ہر وقت کی پریشانی لائق تھی، اس سے اس کو وقتی طور پر امن حاصل ہوا. اور اسی طرح مشرکین مکہ کا حال، مشرکین مکہ نے کیا سلوک کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکے میں تھے، بیت اللہ شریف میں نماز نہیں پڑھ سکتے، ہمیشہ جھگڑا ہوتا تھا، مار کٹائی ہوتی تھی. ابو ذر غفاری کی مار پٹائی کا ذکر بھی بخاری مسلم شریف میں موجود تھا. کسی کو نماز نہیں پڑھنے دیتے، اللہ کے نبی کو نماز نہیں پڑھنے دیتے. ابو جہل دیکھ لیتا تھا، مارتا تھا خانہ کعبہ کے پاس. ارایت الذی ینہی عبداً اذا صلى، خود قرآن میں موجود. کیا تم نے دیکھا اس بدبخت انسان کو جو اللہ کے بندے کو نماز پڑھنے سے روکتا؟ اس ریترا کے اندر یاد ہے. اور پھر طرح طرح کی خرابیاں، اشارہ یہ موجود ہے، ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ. یہ تو حضرت مولانا شیخ الہند رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں اس آیت کے شان، اس کے شان نزول نصارہ ہیں کہ انہوں نے یہود کا مقاتلہ کر کے تورات کو جلایا، بیت المقدس کو خراب کیا. یا پھر مشرکین ہیں کہ مشرکین مکہ کہ انہوں نے مسلمانوں کو ماذ تعصب اور عناد سے حدیبیہ کے مقام میں مسجد حرام یعنی بیت اللہ میں جانے سے روکا. یہ بات بھی آتی ہے، انہوں نے روک دیا حالانکہ عمرہ کرنے کے لیے جا رہے تھے، وہاں لڑائی لڑنا کوئی اور مقصد نہیں تھا، لیکن نہیں جانے دیا اس وقت مشرکوں. ساتھ فرماتے ہیں، باقی جو شخص کسی مسجد کو ویران یا خراب کرے وہ اسی حکم میں داخل ہے. اللہ کی مسجدوں کو خراب کرنا اور اس کو ویران کرنا، نماز پڑھنے سے روکنا، سب اسی حکم میں آتا ہے. اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو منع کرتا ہے اللہ کی مسجدوں سے کہ ان کے اندر اس کا نام لیا جائے، اور کوشش کرتا ہے ان کے خراب کرنے میں؟ اس سے بڑا ظالم کوئی من نظر، وہ بڑا ظالم دوسری جگہ ہے کہ جو جھوٹا دعویٰ نبوت کا کرتا ہے اس سے بڑا ظالم کوئی. اور یہ بھی فرمایا، اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں جس کے پاس خدا کا نبی آئے اور ہدایت کی بات ظاہر کرے تو اس سے انکار کرے، اس سے بھی بڑا ظالم کوئی. یہاں یہ ہے کہ اللہ کے گھر جو ہیں ان کے اندر نماز عبادت کرنے سے، خدا کا نام لینے سے روکے، اس سے بڑا ظالم کوئی.